Oh. Thank you.

ويزداد الجوع فيا. maak het luk. Maak het luk aan. Thank you. Pocket luck, pocket luck, pocket luck, I'll